boys in the building. It's a 9-6, baby. Leo, tuna kazi ya kufanya. Mana naona mbeji sahau sana. Free Nation. Let's go. Leo, taongea sana na pia ntawakumbusha. Mana mimi na nyinyi ni kama teja na pusha. Mikono juu kama kweli weni soldier. Hii ni shara ya kwamba tuko pamoja. Hivi unajua mzee baba, huku Nenga na Nandi wamerudisha mahaba. Wamerudisha mahaba. Eh, madem bwana, mfadhili mbuzi mana utamla mchuzi. Naweza kumsomesha na kakuletea makuzi. Yuko wapi dogo wa slay, nyimbo sizisikii tena. Vipi kuna figisu ba mdogo, wapi unakwama? Janjaro tangu wa chike ni kama kaacha mziki. Jui stress za woya ni mwaka jetoa hit. Nipeni namba ya wema ni shauri cha kufanya. Muda wake mwesha pita ila Steve na mdanganya. Bahati haji mara mbili cha kufanya uzenyanya. Auzenyanya. Bea sere what's up. Ibo sawa. Wazee wa mitumba mnasemaje? Ibo sawa. Da sere what's up. Ibo sawa. Wazee wa Nondo mnasemaje? Kanda ya ziwa haha. Kusini kaskazini mnaionaje? Moro tangora. Bajaji boda boda mnasemaje? Namuwa nyani huku na mtazamo soni. Nitaka pipi na wapa nyongeza kondi. Sitaji na fiki sababu spendi unafiki. Sogo pijamu wa shikaji zangu matrafiki. Naongea na konki, hiyo wewe anti konki. Napenda kiki, nataja mashoga kati wa mwenyewe shoga. Eti umekoka, umekosa hera viroba. 001, boss toka Kenya. Gali ulirompa dimples. Bros, indo lile ulimhonga huda. Dandara ndizi kalipata bento. Kasahau muziki kaolewa tu 5-4. Zimebaki mbwembwe tu, kiukweli mwana meyumba. Sui ni gundu makonde naya mechimba. Rais wa kita, kipenzi cha masala. Baba Yaga, kamanda newalusha paka jela. Bear said it was up. Wazee wa mitumba mnasemaje? Da said it was up. Wazee wa Nondo mnasemaje? Kanda ya ziwa haha. Kusini kaskazini mnaionaje? Moro town what up. Bajaji boda boda mnasemaje? Haha. Naomba niwakumbushe kitu. Una tofauti mbili kati ya bouncer na bodyguard. Yoyote anaweza kuwa bouncer, ila sio kila mtu anaweza kuwa bodyguard. Wazee wa Nondo what's up? Wanangu wa kitai na kuwaje? Wanasema utavuna ulichopanda. Ukipanda mahindi usitegemee kuvuna miogo, pumbavu wewe. Baba Yaga is in the building. Ayo ni true name. Chapo. Ah, mbona umemsahau menina? Acha show boy, hayakuhusu.